और आखिरत का जो अजर है वो उन लोगों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाते और तक्वा पर कारबंद रहते हैं।